Ingvar. Ja, tjena, på Valters ljud och bild. Ja. Ja, visst. Tjena, Lennart Tholin heter jag. Säljer lite ljudeffekter. Jag vet inte vad du kan behöva för någonting. Tänkte, vad säljer du? Ljudeffekter. Jag kan demonstrera lite hastigt bara. Här är ett swish. Ja, en liten maskin först där då. Så kommer ett annat här. Ja, där har du en ricochet till exempel. Vad? Kör en till får vi se hur det låter. Vad ska vi ha det till då? Här är en maskin som startar igång. Vad ska vi ha det till då? Ja, det här är ju helt öppet alltså. Man kan ju använda de här grejerna på väldigt olika sätt. Alltså. Det beror på lite grann vad man sysslar med va. Men ni sysslar ju med en hel del med ljud och bild va. Här har du en kille... Ja, vi säljer radio och tv. Ja, här har du en kille som joggar i snö. Lite motigt, man hör hur skorna knärar. Säljer mycket till företagen här, vet du. Går jävligt bra. Har gått ja, hela vårsäsongen. Nej, det var nog ingenting för oss. Ja, testa en annan lite sportigare då bara, kort, i all korthet. Här kan jag köra utbildigt. Den här kan jag få för 20 spänn kan jag säga. Den är vi lite trötta på själv. Nej, det är ingenting vi vill. Men du behöver något lite mer mänskligt då, kanske. Testa den här då. Ja, om man är trött och sådär och tycker att nej, fan. Det är inget. Men vet man ska sjukskriva sig så här kan man behöva lite. Jaha. Du vet ja, men det här, man sitter med en handduk för luren eller klänypa näsan, vet du, det håller ju inte på 90-talet. Då har vi en bra grej här så. Ja. Okej. Okay. Ja. Lägger nej, man det var på ingenting för oss. Ja, sen, en fet smäll då. Nej, bara, vanlig fet smäll bara. Jag tror om det. Sån där. Bara. Ja, vi har ju defekter här. Okej, okay, då klarar ni. Tack så. Hej.